alona iho hasia marasan diwara songo pirong nauna sa pilau di baiko kai kai muno ape dana to ape suke holong mi nasau